Wesleke kape kenangan sing tau ono tak cupo kuat iso nompo ora popo sayang kape wes tangapura yen kon baleni sorry wes ora iso. Thank you. saiki pun kadung ilang. Sing tahu